جمعہ کے مبارک بعد ایس ایم ایس کرنا جائز ہے؟ بدعت تو نہیں. دو باتیں, بدعت تو نہیں, ہر چیز کو بدعت کہہ دینا یہ کوئی دانش مندی نہیں. ہم یہ کہیں گے نہ مبارک اللہ کے رسول نے دی نہ لی, نہ صحابہ نے مبارک دی اور نہ ہی لی. مسلمان انہی چیزوں کی مبارک دیتا اور لیتا ہے جس کی تعلیمات اللہ کے رسول نے دی ہیں اور صحابہ کرام نے لی ہیں. اس لیے بعض لوگ, یہ تو پھر جمعہ ہے ایک اچھا دن ہے, بعض لوگ دعوت کرتے ہیں کس چیز کی, جی آج میرے بیٹے کی, میرے بیٹے کا ختنہ ہے تو آپ تشریف لائیے گا. اللہ کے رسول, پتہ نہیں میں تو حیران ہوا وہ تقسیم سن کے, کچھ لوگ کہتے ہیں چھوٹی سنتے ہیں اور کچھ بڑی سنتے ہیں, نہ جانے اس کا کیا وہ مقصد لیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ دعوت پیش کی گئی آپ نے سنا ہی نہیں, کہا نہ یہ دعوت ہے اور نہ اس دعوت کو قبول کرنا چاہیے. تو یہ جو اس طرح کے زاویے انسان خود سے طے کر لیتا ہے اس سے انسان کو بچنا چاہیے. اور اس سے بڑا افسوس یہ ہے کہ جب کوئی میسج انسان خود سے لکھتا ہے اور ایسی الٹی ٹیڑھی باتیں ہوتی ہیں, ساتھ کہتے ہیں اگر آپ یہ 100 لوگوں کو کرو تو آپ کا یہ کام ہو جائے گا. یہ غیب کی خبر دینا کب سے آپ نے سیکھا؟ اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, آپ شریعت کی پابندیاں لوگوں پہ خود سے کیسے لگاتے ہیں کہ اگر تمہاری محبت ہوگی تو تم یہ ضرور کرو گے, وگرنہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے. بلا شبہ اللہ نے میزان آپ کے ہاتھ میں تو دیا نہیں ہے کہ ہم نہ پورے اترے تو ہم مجرم بن جائیں گے. اس لیے ایسے میسج اس کا آسان حل یہ ہوتا ہے, آپ دیکھیں کہ جو انسان اس طرح کے لا یعنی میسج بھیجتا ہے چپ کر کے اس کا نمبر بلاک میں ڈال دیں, جان چھڑا لیں, کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میسج کرنے کا ادب کیا ہے, ایک وقت لگانا ہے. اور آپ نے بلا شبہ اس کے تھوڑے یا زیادہ پیسے دینے ہیں تو آپ نے گمراہی پھیلانے کے لیے وقت لگانا ہے, مال گمراہی پھیلانے کے لگانا ہے. کتنا اچھا ہو کہ آپ نے کوئی میسج دینا ہے تو ادب کا, اخلاق کا, کسی اچھی نصیحت کا ہو, اور جو ثابت ہے قرآن و سنت سے. تو چلو ہم سمجھیں کہ ایک دینی ایک سلسلہ ہے, لیکن وقت کے ضیاع کو اور مال کے ضیاع کو بھی انسان اختیار کرے اور ساتھ دوسرے کو مجبور کرے کہ تم اس کو آگے فارورڈ کرو, بالکل نہیں کرنا چاہیے. اس کا سب سے آسان طریقہ ہے وہ نمبر بلاک میں ڈال دیں. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کریں.